Poezia lui Nichita Stănescu in rem. Cine cunoaște, vede. Johann Wolfgang Goethe. În siajul mirării e spiritul lui, ca o umbră de aur sfidând ghilotina uitării, pentru cine vede și crede. Miraculos înainte străvede într-o sferă absolută a visului. Undeva în ceruri, el aude și vede geneza materiei și viul mișcării în veșnica transformare de sine, un flux și reflux de cuvinte, cum o magnă fierbe accede înalt în erede, cine înțelege, vede. În verbul lui de artist modernist, tot ce vedem e doar masca de aur a ceea ce încă nu reușim să vedem, dar cine cunoaște, vede cum nimbul poetic străvede concretul uitării, mai adânc decât văzul prezența întrebării. Gândirea lui ne revelă geneza mișcării într-un zbucium de Crist destinat infailibil printr-un lucru sensibil, comprehensibil. Poezia lui Nichita Stănescu in rem, cu ochii fixi ai gândirii la orizontul evenimentelor, în configurarea materiei poetice, ne întreabă asupra sensului omului, sfințind universul în versul modern, ca un fel de a vorbi despre ființa din lucruri, un portal prin care noi putem păși în eter, astfel cum într-o umbră de aur, de dincolo de spațiu și timp, în ființa limbajului. Din nevoia interioară a elementelor, roșu pur vertical, devenind mereu altceva. Unduirea luminii desăvârșind patima, viața poetului însuși, transformată în poem. Poetul Nichita Stănescu in rem, în curentul inform al răstimpului factice, între noduri și semne și răsuciri de sens idolatrice, ca un teritoriu de vis, cu suișuri nemai văzute galactice, arta lui, filozofie a spiritului, însuși poemul poem, un poem al necuvintelor cu care îți poți apropia orice concurs de frumusețea versului ca antidot sigur pentru veșnicie, un poem întemeietor în care noi muritorii de rând gândim și creăm. Poetul Nichita Stănescu in rem, în adierea întrebării prin abisul uitării, sub orizontul mișcător într-o ființă, un înger boem peregrin pe pământ, iar spiritul său ne înființă ca neam și popor trăitor în cuvânt, gândul la gând, întrupând, sub nevăzutele firii, nepieritoarea poveste a tot ce-i viu și gândește. Căci pentru marele blond, un gânditor care știe să vadă între lumilor noastre infinită ogradă, ceea ce gândul rostește în limbajul gândirii, fiindul este o spunere a ființei în gena conștiinței, in rem. Și totuși, în matricea limbii române, ce poate fi mai curând decât astfel de gând surâzând? Nichita Stănescu, suverană prezență în arta poetică. Datoria lui pe pământul făgăduinței, suntem pururi odată cu lucrurile, prezența spiritului în lume, trăind împreună cu întregul univers, infinitele lui adâncimi de neînțeles. Și totuși, nu-l vede nimeni pe poet. Unii nu-l văd pentru că nu au vedere. Alții nu-l văd pentru că nu au inimă. În fine, alții nu-l văd pentru că nu sunt. Poetul, prin îndoirea luminii, remodelând chintesențe de spirit, cu înțeleapta irostire a respirării de zeu, un avatar voalat al ființării din lăuntrul meu, de acolo de unde suntem, deodată cu lucrurile. Celebrând adevărul nesupuselor limbii mereu, la punctul de întâlnire cu viața. Cine înțelege, vede, cum însuși în vechea cetate Orfeu.